واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تعطيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی. وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے. ہفتے کے دن تو مچھلیاں بلند ہو کر پانی پر ظاہر ہو جاتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں غائب رہتی تھیں. اسی طرح ہم نے انہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈال رکھا تھا. کیا ہوا تھا؟ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ او معذبهم عذابا شديدا. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ان میں سے کچھ لوگوں نے دوسروں سے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے رب کے ہاں معذرت کر سکیں اور اس لیے بھی کہ شاید وہ نافرمانی سے پرہیز کریں. ان آیات میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے دور میں پیش آیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا. ایلہ یا تبریہ نام کی کوئی بستی تھی, کہتے ہیں کہ ملک شام ہی کے اندر یہ جگہ موجود تھی, قریب سمندر کے تھی. زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایلہ بستی تھی جو مدین اور کوہ طور کے درمیان دریائے کلزم کے ساحل پر تھی. وہاں لوگ کیا کرتے تھے؟ مچھلیاں پکڑتے تھے, یعنی ان کا ایک عام پیشہ جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا, یعنی مچھیرے تھے. ہفتے کا دن یہود نے اپنے لیے چنا تھا کہ ہم اس دن کوئی کام نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو جمعہ ہی کا دن دیا شروع سے, لیکن یہود اور نصارہ نے جہاں باقی چیزوں کو نہیں قبول کیا تو اس چیز میں بھی انہوں نے اپنی مرضی ڈالی. تو یہود نے ہفتہ اور نصارہ نے اتوار کا دن چن لیا. اب ہوا کیا کہ ہفتے کے دن یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے تھے, اور مچھلیوں کے معاملے میں یہ حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش اس طرح سے کی کہ اس دن مچھلیاں جو تھیں وہ سر اٹھا اٹھا کے ان کو دیکھتی تھیں اور اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ وہ اپنے اوپر قابو نہ پا سکے. اور نتیجہ کیا ہوا کہ سر عام تو نافرمانی نہ کرنے کری, اتنی جرأت اس دور کے لوگوں میں نہیں تھی جو آج پیدا ہو چکی ہے, لیکن انہوں نے ایک ہیلا سازی کی اور دریاؤں کے کنارے گھڑے کھود لیے. جمعے کو رات کو وہاں جال لگا دیتے, ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں آ کے پھنستی رہتی, اتوار کی جب جو ہی یعنی تاریخ ہوتی تو یہ وہاں جا کے تو اس کو نکال لیتے اور کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کو کچھ نہیں کیا, جال ہم نے جمعے کو لگایا, پکڑا ہم نے اتوار کو, تو لہٰذا ہمیں کیا گناہ ہوگا اور ہمارا کیا ظلم غلطی ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یعنی پکڑ ان کی کی اور ان کو بندر بنا دیا, اور جس کے ساتھ پھر ان کے عمل کے ساتھ بہت ہی زیادہ مماثلت تھی اس چیز کی. تو دیکھتے ہیں آیتوں کے ساتھ ساتھ اس واقعے کو. وَسْأَلْهُمْ اور آپ ان سے سوال کیجئے. کون کس سے سوال کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہود مدینہ سے سوال کیجئے, کیونکہ یہود وہاں موجود تھے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیوں کی گئی؟ تاکہ ان کو آپ کی نبوت کی صداقت کا یقین ہو جائے کہ اللہ کی وحی کے بغیر تو یہ واقعہ کسی کو نہیں معلوم ہو سکتا. مکہ والوں کو تو یہ بات پہلے نہیں معلوم تھی. تو اب آپ ان سے پوچھئے. کیا پوچھئے؟ ان القریت اللتی اس بستی کے بارے میں, کانت جو تھی, حاضرتا حاضرتا کنارے, حاضرہ حاضر ہونے کو کہتے ہیں نا, یعنی سمندر کے کنارے پہ تھی, بیچ پہ تھی, جیسے سمندر کا بالکل قریب کا جو حصہ ہوتا ہے. اور بستی کون سی تھی؟ ایلا تھی. اور کہاں تھی یہ؟ کنارے پہ تھی, سمندر کے کنارے پہ تھی. کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ اذ یعدون فی السبت, یب زیادتی کرتے تھے ہفتے کے معاملے میں. کیا زیادتی تھی ان کی؟ کہ دھوکہ دہی کے ساتھ مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور بعد میں انکار کر دیتے تھے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس معاملے میں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس منظر کو پیش کرتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس حکم کو توڑا, کس طرح ان کی آزمائش کی گئی. اس تاتیہم ہیتانہم, جب آتی تھیں ان کے پاس ان کی مچھلیاں. حیتان جو ہے یہ حوت کی جمع ہے, حوت مچھلی کو کہتے ہیں. مچھلی کے لیے بہت سارے لفظ آتے ہیں. نون بھی آتا ہے, حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ذن نون, تو ہو سکتا ہے وہ ویل مچھلی کو کہتے ہیں, بڑی مچھلی کو. تو ہیت جو حوت جو ہے وہ چھوٹی مچھلی, ان کی مچھلیاں آتی تھیں. کیسے آتی تھیں, یعنی کب آتی تھیں؟ یوم سبتہم, ان کے سبت کے دن. سبت کا لفظ جو ہے نا سین باتا سے ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, ٹو کٹ, چھٹی کا دن. چھٹی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, سب چیزیں کٹ جاتی ہیں نا, دکانیں بند, روڈز خالی, اور لوگ بس گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں, سو سو کے گزارتے ہیں ویکینڈ. ہاں, تو سبت کے کاٹنا, یعنی وہ دن عام کاموں کو کاٹ دیتا ہے, تو مراد اس سے ہے ہفتہ. کیسے آتی تھی؟ شرعن, شرعن شارے ان کی جمع ہے, شارے ابھر ابھر کر آنے والیاں, اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوگا. شر ان کہتے ہیں واضح ہونے کو. یہ جو شریعت کا لفظ ہم پڑھتے ہیں نا, یہ بھی اسی سے ہی ہے, سیدھا واضح اور صاف راستہ. اور حقیقت ہے نا کہ اسلامی شریعت کتنی واضح اور سیدھی ہے. یہاں مراد ہے مچھلیوں کا سیدھا ہو کر سر باہر نکالنا. تصور میں کیسا آتا ہے, مجھے تو اتنی شریر سی مچھلیاں نظر آتی, تصور میں آتی ہیں کہ جو بالکل سر دکھا رہی ہیں, یعنی اتنی کثرت تھی مچھلیوں کی کہ وہ لیٹنے کی بجائے کھڑی ہو رہی تھیں, اتنی زیادہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے, اب دیکھیے پھر آزمائش کہاں سے پکڑی, کہ مچھلیاں ان کے سر اٹھا اٹھا کے دکھا رہی تھیں کہ آؤ ہمیں پکڑ لو. لیکن اس کے برعکس, و یوم لا یثبتون, اور وہ دن جس میں وہ ثبت نہیں کرتے تھے, یعنی وہ دن جس کے اندر ان کا جو ہے کام کرنے کا ارادہ ہوتا تھا, وہ کون سے دن تھے؟ باقی 6 دن, یعنی جمعے سے, یعنی اتوار سے لے کے جمعے تک کے جو دن تھے, ان میں کیا ہوتا تھا؟ فرمایا لا تاتی ہیں, نہیں آتی تھیں, یعنی غائب رہتی تھیں, بہت تھوڑی ہوتی تھیں, بہت کم گاہک آتے تھے. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ کذالک نبلوہم, تاکہ ہم ان کو آزمائیں, بما کانوا یفسقون, اس معاملے میں جس میں کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش, کہ جب کوئی چیز حرام ذریعے سے ملتی ہے تو کثرت سے بھی ملتی ہے, آسانی سے بھی ملتی ہے. جب کسی چیز پہ پابندی لگ جاتی ہے تو پھر وہ چیز آسان ہوتی ہے. آج کے دور میں آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ اچھا جی, کیا فرق پڑتا ہے, اور ہم کیا کریں, پھر ہم نے بچوں کو تو پالنا ہے, اور چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں گے تو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی نفع نہیں ہوتا, اور ایک کوئی ایسا کاروبار کر لو جس میں رات دن ترقی ہو جائے. یعنی ایک صاحبہ کہہ رہی تھی نا کہ کسی کو, کہ آپ لوگ کیا ہیں, اتنے سال سے آئے ہوئے اور آپ نے یہاں کے کیا ترقی کی ہے, تو اگر آپ نے ایک لیکر سٹور کھولا ہوتا تو آپ ایک سال میں بالکل یہاں سیٹل ڈاؤن ہو جاتے. وہ کیا ہوتا ہے, یعنی وہ چیزیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, وہاں اگر گاہک زیادہ آ بھی جاتے ہیں, تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس تاتیہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعن. حرام جو ہوتا ہے نا, اللہ کی نافرمانی, وہ انسان کو سر اٹھا اٹھا کے دیکھتا ہے, آ جاؤ, اٹریکٹ کرتا ہے, دیکھو کتنا آسان ہے, کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اصل میں یہ آزمائش ہوتی ہے. آپ دیکھیے, جو ہی اذان کا وقت ہوگا, نماز کا وقت ہوگا, کسٹمرز آنا شروع ہو جائیں گے. آزمائش ہے کس بات کی؟ کہ یہ بندہ نماز کے لیے جاتا ہے یا کسٹمرز کو ڈیل کرتا ہے. اور عموماً لوگ یہیں پھسل جاتے ہیں, ایسے ہی وقتوں پہ انسانوں کا حال جو ہے وہ خراب ہونے لگتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب لوگ, یعنی لیکر, ان کی کنوینئنٹ سٹورز کی بات کرتے ہیں, تو ان سے کہا جائے کہ دیکھیں آپ کے اس باقی بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا, تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے, تو وہ کہتے ہیں نہیں, اصل کمائی تو اسی سے ہے. یعنی اگر ہم لوگ یہاں پہ نہیں ڈالیں گے, سمجھے لاٹری ہے, وہ نکال دیں یا لے کر نکال دیں, تو پیچھے باقی چیزیں تو بہت کم ہوتی ہیں. حقیقت ہے کہ بظاہر یہی لگتا ہے, لیکن لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کی نافرمانی سے جو چیز کثرت سے بھی مل جاتی ہے, اصل میں اس میں برکت نہیں ہوتی. اور مثال ہے کہ برکت ہو بھی جائے تو رب کی نافرمانی سے لیں گے. جس کی چیز ہے اس کو ناراض کر کے لیں گے تو وہ اچھی ہوگی کہ بری ہوگی؟ بری ہوگی. مطلب ماں بچے سے کو ناراض ہو اور وہ کچھ مانگے اور ماں نہ دے, اور ساتھ ہی کہہ دے کہ غصے میں, بچہ جب بہت ہی مجبور کرے تو پھر ماں غصے میں پھینکے اور کہے کہ یہ لے لو, لیکن اس کے بعد مجھے نہ کچھ پوچھنا, बच्चे को खुशी होगी। शौहर को आप पूछें कोई चीज़ ना, मांगे मांगे ज़बरदस्ती ज़िद करें, वो ना दे, फिर आप बहुत ज़िद करें तो वो गुस्से में आपकी तरफ वो चीज़ फेंके, ये ले लो लेकिन मेरे से बात ना करना। ले लेंगे, खुशी होगी उस चीज़ की। हम तो इंसानों की ज़रा सी भी बिगड़ी हुई बदली हुई नज़र नहीं देख सकते। अल्लाह सुबहाना तआला के साथ लोग कैसे मामला कर सकते हैं इस चीज़ का कि तू दे, तू खुश या ना खुश दे दे। और आप देखिए ये सबसे ज़्यादा पाँव पकड़ने वाला रास्ता है, रिस्क हलाल कमाना जो इंसान को बज़ाहर थोड़ा भी लगे लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा के साथ मिले। अमूमन इसके लिए लोग अपने आप को तैयार नहीं पाते और उस चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं कि जिसके साथ अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो इसी चीज़ की यहाँ बात बताई गई कि नबलूहुम बिमा कानू यफ़सुकून, हम उनको आजमाएंगे कि वो कैसे फिस्क करते हैं। सवाल पैदा होता है कि उनका फिस्क क्या था? फिस्क उनका क्या था? मछलियां पकड़ना? नहीं, कुछ लोग इतनी नासमझी से ये बात कह देते हैं कि मछलियां पकड़ने की वजह से उनको बंदर बनाया गया था। नहीं, इसे तो अल्लाह ताला नौजुबिल्ला जालिम दिखता है। क्या वो मछली पकड़ रहे थे ना, शराब की बोतल तो नहीं पकड़ रहे थे? नहीं, मछली पकड़ना नहीं था फिस्क। फिस्क उनका क्या था? हीला साजी, धोखा देने की कोशिश की उन्होंने अल्लाह ताला को, ट्रिक करने की कोशिश की। और आज देखिए आज का तो दौर ही ट्रिकरी का दौर है, जितना कोई ट्रिक करे उतना सही है। स्मार्ट है वो, बात करता है तो वो बिल्कुल ऐसे बातों में उतार लेता है। फलां का बिजनेसमैन बहुत कामयाब है क्योंकि वो इस तरीके से लोगों को धोखा दे लेता है। यानी उनका दो गुना क्या था कि उन्होंने नाफरमानी की, कैसी कि अल्लाह के हुक्म को बदल दिया। और आप देखेंगे कि जो उन्होंने किया अल्लाह ने भी सरासर उनके साथ वही किया, उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को बदला, अल्लाह ताला ने इनके चेहरों को बदल दिया। फिस्क के दो दर्जे होते हैं, एक होता है फिस्के अकबर और एक होता है फिस्के असगर। अकबर कौन सा है? मिल्लत इस्लाम से ये खारिज कर देता है अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाना, यानी जहाँ लोग अल्लाह ताला को भी ना छोड़ें, कोई ऐसा कलमा है कुफर मुँह से निकाल दें कि नाउज़ बिल्ला अल्लाह ताला की शान को वो लायक ना हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहना या उनके लिए कुछ करना या उनकी कुछ बनाना। इसी तरह फिस्के असगर क्या होता है? अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए छोटी नाफरमानियां करना। और मेरा ख्याल है कि जमा किया जाए तो फिस्के असगर ही इतने जमा हो जाते हैं कि वो बाज़ दफ़ा फिस्के अकबर के बराबर आ जाते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने हम सब के लिए बहुत सारे सबक रखे हैं जो इंशाल्लाह ताला हम अभी देखेंगे भी। इसमें पहले आयत को पूरा कर लेते हैं, यानी जहाँ तक ये वाक़या चलता है। फरमाया वइस क़ालत उम्मतुन, और जब उनमें से एक गिरोह ने कहा, मिन होम उनमें से, लिमा तइज़ूना कौमा, तुम उस कौम को क्यों नसीहत करते हो, निल्लाहु मुहलिकुहुम, जिसको अल्लाह खुद ही हलाक करने वाला है, औ मुअज़्ज़िबुहुम, या उनको अजाब देने वाला है, अजाबन शदीदा, सख्त अजाब। ये एक गिरोह था। हकीकत ये कि जब ये लोग मछलियां पकड़ते तो लोग तीन किस्म के हो गए। एक वो थे जो मछलियां पकड़ते थे, ठीक है, दूसरे वो ग्रोह था जिसका जिक्र इस आयत में आया कि मछलियों को पकड़ता देखते थे लेकिन उनको मना नहीं करते थे। क्यों कहते क्या थे कि तुम उनको क्यों कराते हो जिनको अल्लाह खुद ही पकड़ लेगा, ये अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला उनको खुद पकड़ लेगा, तुम क्यों दूसरों के बातों में पढ़ के बुरे बनते हो, ठीक है। तीसरा गिरोह कौन था? कालू माजीरतन इला रब्बिकुम, वो लोग जो मना करते थे, ना मछलियां पकड़ते और बल्कि मना भी करते। दो वजूहात उन्होंने बताई अपने इस अमल की। एक क्या है? माजीरतन इला रब्बिकुम, अपने रब के पास माजरत करने के लिए। कल क्यामत के दिन बता देंगे अल्लाह ताला कि हमने कोशिश की थी अपनी इनको बताने की लेकिन ये नहीं माने, उजर हो जाएगा, हम बच जाएंगे, अल्लाह की गिरफ्त से पकड़े बचे जाएंगे। और बोला अल्लाहुम यत्तकून, शायद वो बच जाए, यानी हम उनकी सलाह से मायूस नहीं, हो सकता है हमारे बताने का कुछ उनको फायदा हो जाए। तो गोया के जो लोग तीन किस्म के हुए, नाफरमान और शिकार करने वाला गिरोह पहला, वो जमात जो बिल्कुल किनारा कश हो गई, ना उनको कहती और ना वो काम करती, लेकिन तीसरी वो जमात थी कि जो नाफरमान नहीं थी बल्कि उनको समझाती भी थी। तो इनसे क्या मामला हुआ? उन्होंने अपना उजर पेश कर दिया, یعنی ایک صالحین کا گروہ تھا جو نہ کام کرتا تھا بلکہ نصیحت کرتا تھا، ایک فاسقین کا گروہ تھا جو مچھلیاں پکڑتے بھی تھے، اور تیسرا گروہ تھا خاموش، کہنا نہیں چاہتے تھے. وہ بڑے لبرل قسم کے تھے، بہت ماڈریٹ تھے کہ ہم کسی کو کیوں منع کریں. ہر معاشرے میں یہ تینوں گروہ موجود ہوتے ہیں، لیکن مومن ایک حساس انسان ہوتا ہے، بے حس نہیں ہوتا. جس چیز کو اپنے لیے ہلاکت سمجھتا ہے اسی چیز کو دوسروں کے لیے بھی ہلاکت سمجھتا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ ان کے لیے بھی پسند نہیں کرتا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی حدود اور خلاف ورزی کرنے والوں اور خلاف ورزی دیکھ کر خاموش رہنے والوں کی مثال ایسی ہے. یعنی آپ نے دو کردار سامنے رکھے، اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے اور اس کو دیکھ کر خاموش رہنے والے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان لوگوں کی جنہوں نے کسی جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرآن اندازی کی، کچھ لوگوں کے حصے میں نچلی منزل آئی اور دوسروں کے حصے میں اوپر کی منزل. اب نچلی منزل والے جب پانی لے کر اوپر کی منزل والوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں اس سے تکلیف پہنچتی. یہ دیکھ کر نچلی منزل والوں میں سے ایک نے کلہاڑی لی اور جہاز کے پیندے میں سوراخ کرنے لگے. بالائی منزل والے اس کے پاس آئے اور کہا تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جواب دیا تمہیں ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی اور ہمارا پانی کے بغیر گزارا نہیں، اس لیے ہم نیچے سے لے رہے ہیں. اب اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بھی بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑ دیا، اسے یعنی اسے ہلاک کیا، تو خود کو بھی ہلاک کر دیا. کتنی پیاری مثال ہے. ایسے لگتا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سائیکالوجی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جب دریا میں پانی ہے اور اگر کوئی کشتی میں سوراخ کرے گا تو پوری کشتی ڈوبے گی. اسی طرح وہ لوگ جو اعلیٰ درجوں پہ ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یا اس برائی میں نہیں ملوث ہوئے، اگر وہ منع نہیں کریں گے ملوث ہونے والوں کو تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دونوں ہی ڈوبیں گے. وہ کہتے ہیں نا خود تو ڈوبے دوسرے کو بھی لے ڈوبیں گے. ایسے معاملے ہر دور میں ہوتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے. آپ میں سے تو نہیں کوئی دیکھتا برائیوں کو، میرے لیے آج کے دور میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو نہیں دیکھتا. تو فرمایا تم میں سے کوئی اگر برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ یعنی قوت سے بدل دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اور یہ بھی نہ کر سکے تو دل ہی دل میں اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. ذالک ادعف الایمان. ہر بندہ سمجھ کے ساتھ جہاں بھی دیکھے برائی کو اس کو روکے. آپ دیکھیے کہ طریقہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیا، اب آپ کہیں گے اچھا پھر تو ہم ہر وقت ہی منع کرتے رہے. ایک اصول اگر آپ اپنے پاس بنا لیں نا تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت جگہ یہ اصول فائدہ مند ہوگا. اور وہ کیا، کب اور کیسے منع کرنا ہے لوگوں کو؟ جس طریقے سے اصلاح ممکن ہو، اور نہ کوئی چڑ کے اندر غصہ کرنے لگے. یہ اصول لوگوں نے بڑا غلط، یہ جو چیزیں تھیں نا پیچھے حدیث، اس کو لوگوں نے غلط بھی استعمال کیا. جذبات میں آگے ہر چیز، بس جو ہی ہمارا فرض ہے. بس مثال ہے کہ میں آپ کو ایک پریکٹیکل اگزامپل دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکیں گے. کسی محفل میں اب بہت لوگ بیٹھے ہیں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، اوکے. اب عورتیں جو انہوں نے دوپٹے سروں سے اتارے ہوئے ہیں، بالکل فیشنیبل خواتین ہیں، ایک مکس گیدرنگ چل رہی ہے. اب ایک بزرگ آتے ہیں اندر، کوئی بھی بزرگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر ایمان کی دین کی غیرت ہے. مثال ہے نکاح کرانے کے لیے مولوی صاحب آ گئے. اب وہ مولوی صاحب آئیں اور ہر ٹیبل پہ آئیں اور عورتوں کے جو گلے میں دوپٹے ان کو اٹھا کے تو ان کے سروں پہ دینے لگے. آپ کہیں گے جی ہمیں تو اللہ نے کہا تھا کہ جو برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو. اب آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فائدہ ہوگا، وہ اتنی چڑ چڑے گی کہ وہ اور بھی چلے جائیں گے. لوگ پھر مولوی کو برا کہیں گے، پھر وہ کہیں گے آپ کو آنا ہی کیوں تھا، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے پھر لوگ ایسی چیزوں کو ایوائڈ کرتے ہیں. تو کرنا کیا ہے، جو بات میں نے آپ کو اصول دینے کی کوشش کی کہ وہاں اس طریقے سے اصلاح کرنی ہے کہ اصلاح ہو جائے، بات زیادہ نہ بگڑ جائے. ایک بندہ نشے میں چور ہے اور آپ اس سے نماز کیسے پڑھوا سکتے ہیں؟ لوگ گناہوں کے نشے میں چور ہوتے ہیں، لوگ گلیمر کے نشے میں چور ہوتے ہیں، لوگ دنیا کی لسٹ کے نشے میں چور ہیں. ان کا نشہ اترنے دیں. لوگ سو رہے ہیں، ان کو پہلے اٹھائیں، सोते बंदे को आप 10 ऑर्डर दे दें, वो मानेगा? बच्चा सो रहा और आप उसको 10 बातें कह दें, ये करना वो करना, जब आप जाएंगे तो वो तो सो रहा होगा, वो कहेगा मुझे तो पता भी नहीं चला। पहले लोगों को उठाने की ज़रूरत है, शऊर बेदार करें, उनको एहसास दिलाएं कि आप एक हलाकत की तरफ जा रहे हैं। और इसके लिए दिल सोजी, दिल नरम करने की बातें। 13 साल तक मक्का में दिल नरम किए गए, कोई हुक्म नहीं आए। जब हम तदरीज देखते हैं तो हैरत होती है, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, पर्दा कहाँ जाके मतलब उसका हुक्म उतर रहा है, सूद कब हराम हो रहा है, किस तरीके से लोगों की आपने जहन बंदी की, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जूं ही को हुक्म आता क्या लोग मानते गए। कोई एक मिसाल नहीं आपको मिलती मुखलिस सहाबा में से कि कोई हुक्म सुन के उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी ये बड़ा मुश्किल है, बल्कि वो तो बेचैन हुआ करते थे लोगों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने के लिए कि बताइए हमें हम क्या करें और हमारे लिए यानी क्या हुक्म है। तो लिहाजा हिकमत अमली बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह एक और हदीस सही तिरमिज़ी की रिवायत है, ये तिरमिज़ी की, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जब लोग जालिम को जुल्म करते देखें और इसका हाथ ना पकड़ें तो करीब है कि अल्लाह ताला की तरफ से इन पर आम अजाब नाजिल हो जाए। और आम अजाब की कई सूरतें होती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, फिर जब वो भूल गए उस चीज़ को जिसकी उनको नसीहत की गई थी, अनजैन अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूई व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिम बईस बी अजाबिम बईसिम बिमा कानू यफ़सुकून। और जब वो भूल गए उस नसीहत को जो उनको की गई थी, तो हमने निजात दी उन लोगों को जिन्होंने बुराई से रोका, और वो लोग जो जालिम थे इनकी नाफरमानियों की वजह से बहुत बड़े अजाब में उनको पकड़ लिया। नसीहत कौन सी उनको की गई थी कि तुमने मछलियाँ नहीं पकड़नी या इस तरह की तावीलात नहीं करनी अपने दीन के मामले में, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया इस चीज़ को मानने से, कहा कि हम नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने फिर उनके साथ एक ऐसा मामला किया जो उससे पहले किसी के साथ नहीं किया गया था, और वो क्या हुआ उसका जिक्र अगली आयत में आता है, फलम्मा अतऊ, और जब उन्होंने नाफरमानी की। अतव कहते हैं अतात से इनकार करना। अमानहु अनहु, उस मामले में जिससे मना किए गए थे, खुलना, तो हमने कहा लहुम उनके लिए, क्या कहा, कूनू किरदतन खासीन, हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। ये थी वो सजा कि उनसे क्या कहा कि तुम बंदर बन जाओ धुतकारे हुए। इस आयत में आप देखिए कि कई चीज़ें ऐसी हैं, यानी फलम्मा अतौ, नाफरमानी की यानी वाज और नसीहत की परवाह न की, नाफरमानी पर अड़े रहे। अम्मानहु अनहु, जिस मामले में वो मना किए गए थे, तो क्या हुआ, कुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासीन, तो हमने उनसे कहा कि तुम बंदर हो जाओ धुतकारे हुए। ऐसे लगता है कि उनको कहा क्या था कि तुम खुद बंदर बनो। ये बहुत बड़ा फ़र्क है बना देने में और बन जाओ में। यहाँ लफ्ज़ कूनू है, तुम बन जाओ खुद बंदर। एक होता है आप किसी को ज़बरदस्ती एक चीज़ पे फ़ाइज़ कर देते हैं, वो भी मुश्किल होता है, लेकिन निस्बतन आसान होता है इसके जब आप किसी से कहें कि तुम खुद अपने आप को मारो, तुम खुद अपने आप को कत्ल करो। जैसे पीछे बनी इसराइल के साथ मामला होता कि अपने हाथों से कत्ल करो अपने लोगों को, यानी यहाँ एक शिद्दत का अंदाज है कि तुम अब जैसे तुमने अल्लाह के हुक्म बाकी अपनी मर्जी से किए हैं, तुम इस काम को भी खुद ही करो, तुम अपने लिए इस सज़ा को खुद चूज करो, ताकि अपने हाथ से दी हुई सज़ा इंसान को ज़्यादा रुस्वाकुन लगती है और इंसान फिर उसके अंदर तकलीफ़ ज़्यादा महसूस करता है। किसी दूसरे से इंजेक्शन लगवाएं तो दर्द तो फिर भी होती है, लेकिन जब आप खुद लगाएं तो आप सोचिए कि 10 मिनट तो इंसान सुई हाथ में लेके बैठा रहे कि मैं जिस्म में डालूं कि ना डालूं, मुश्किल चीज़ है। अल्लाह ताला ने कहा तुम हो जाओ क़िरादतन, क़िरदा की जमा होती है क़िरादा यानी बंदर, क़िरद क़ाफ़ रौ दाल इसका रूट होता है, कि तुम धुतकारे हुए बंदर बन जाओ, बंदर भी और वो भी धुतकारे हुए, खासीन, खासीन हमजा से खसा, یعنی بہت دھتکار ہے، جیسے کتے کو دھتکارا جاتا ہے نا، اس قسم کی ایک کیفیت اس لفظ میں ملتی ہے کہ تم اب دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر ہی کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ان کے کام بندر جیسے تھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. انہوں نے اللہ کے حقیقی حکم کو بدلا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو بدل دیا. ہم دیکھیں گے کہ بندر بنائے جانے کی جو حکمت تھی وہ کیا تھی اور ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا. تو آپ دیکھیے کہ بندر کی کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں جو واقعی آج دیکھا جائے تو انسانوں میں بھی ملنے لگتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ بندر سب سے زیادہ بڑا عمل جو اس کے اندر ملتا ہے وہ کیا ہے؟ نقالی، کاپی کرتا ہے بہت زیادہ. ایک سی ڈی بھی ہے غالباً یاسر فزاکہ کی کہ آر یو منکی، کیونکہ جس کی اٹھے عقل استعمال کیے بغیر نقل کرنے شروع ہو گئے. اب دیکھیے کہ بندر کے سامنے آپ جو کام کریں وہ کرنے لگتا ہے. انہوں نے بھی نقالی کی تھی نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ بندر میں جھجک نہیں ہوتی، دوسرے کی عزت نہیں ہوتی اس کی نظروں میں، یعنی جس سے اس کو دشمنی ہو جاتی ہے نا یہ فوراً اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بندر جو ہے وہ ہائپر ہوتا ہے، ہائپر ایکٹیویٹیز، غیر ضروری اچھل کود کرتا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، استقرار نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، کھا رہے ہیں تو بھی اچھل رہے ہیں، ناچ رہے ہیں تو بھی اچھل رہے ہیں. آج انسانوں کو بھی دیکھ لیں، ایک ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں ذرا، کھاتے ہوئے بھی ناچ رہے ہیں، پیتے ہوئے بھی ناچ رہے ہیں، چلتے ہوئے بھی ناچ رہے ہیں، جوتا پہن لیں تو ایسے لگتا ہے ہوا میں اڑ رہے ہیں، ڈرنک پی لیں تو ساتھ ہی اچھلنے لگتے ہیں. تھرل کا دور ہے نا، یعنی وہی کام جو انہوں نے کیے وہی آج تک ہو رہے ہیں. یہ آج بھی آپ دیکھیے کہ اس قوم کے ساتھ معاملہ خاص ہے، پھر وہاں سے ہم لوگ بھی لے لیتے ہیں خوشی خوشی کہ جو وہ کریں گے ہم نے بھی ان کو ہی لے لینا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے نان سیریس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے اس کا، ہنستا ہی رہتا ہے. کبھی آپ دیکھیں بندروں کو خود بخود ہنس رہے ہیں، منہ بنا رہے ہیں، ایم لیس لائف، ادھر بیٹھ رہے ہیں ادھر بیٹھ رہے ہیں. یعنی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ ڈاکیومنٹریز ایسی ہوتی ہیں کبھی، جس کو آپ کسی بھی جگہ یعنی آن لائن سے بھی ڈاؤن لوڈ کر کے، تو یہ نیچر کی چیزوں کو آبزرو کیا کریں. آپ ایک مووی دیکھ لیں نا بندروں کی، تو آپ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اس میں آبزرو کر سکتے ہیں کہ کتنا نیچر کے اندر، یعنی ایک ہم سب کے لیے سبق ہوتا ہے. کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پہ دل چاہے نا کچھ باقی چیزوں سے ہٹ کے کرنا ہو، تو ویسے تو اب ہم جنگلوں میں نکلتے نہیں ہیں، اس میں نکلیں گے تو اور ہی لطف آئے گا، لیکن کم از کم جو چیزیں گھروں میں موجود ہیں اسی کا اگر بہترین استعمال کر لیں تو کتنا کچھ ملے. ہارون یحییٰ ہیں، ان کی ایک پوری سیریز ہے اس کی ڈی وی ڈیز کی، جس میں بلکہ بڑا اکنامیکل پیک بھی ہے ان کا، کچھ 40 CDs کا اس طرح سے. تو کوئی ایک بیئرس کے بارے میں، فشز کے بارے میں، کوئی اس طرح سے یعنی جانوروں کے بارے میں. تو یہ چیزیں انسان کو ایسے لوگوں، ایسی چیزوں کی سائیکالوجی جو ہے وہ سیکھنے میں مدد دیتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بندر گریڈی ہوتا ہے، لالچ بہت ہوتا ہے، کہیں کھانا دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کے چھپٹ لیتا ہے. پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ بندر جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اس کی عیادت کے لیے سب جاتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں؟ وہاں جا کے اس کے زخم کو کریتے ہیں. آج انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم جاتے بیمار کی عیادت کے لیے لیکن اس کے زخموں کو کریت کے آتے ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیا کیا تھا، وہ کیا تھا. پھر اسی طرح بندروں کی سائیکالوجی میں ایک چیز ہے کہ عورتوں کو ڈراتے ہیں اور مردوں سے دبکتے ہیں. یعنی عورتیں جہاں دیکھیں چھوٹے بچے، عورتیں ان کو ڈرائیں گے. آج ہمارا بھی یہی حال ہو گیا، زوال یافتہ قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب بڑی قومیں ان کو ڈرائیں تو وہ ان کے آگے دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ذرا چھوٹے ہوتے ہیں اپنے سے ان کے اوپر روپ ڈالتے ہیں. پھر اسی طرح بغیر عقل استعمال کیے نقل شروع کر دیتے ہیں، عقل کا استعمال بہت کم کرتا ہے بندر. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بندروں کی ایک عادت ہوتی ہے جوئیں نکالتے ہیں، جوئیں نکالتے ہیں اور پھر بعض دفعہ تو ان جوؤں کو کھا بھی لیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ایک دوسرے کے عیب نکالنا کیا اس کی جوئیں نکالنا نہیں ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان کی بھی جوئیں نکالتے ہیں جن کے سروں میں نہیں ہوتی. اسی طرح ہم لوگ بھی ان لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لوگوں کے اندر کوئی برائی نہیں بھی ہوتی پھر بھی اس کے باوجود ہم ان کی وہ برائیاں چنتے ہیں، اور جو وہ جوئیں کھاتے ہیں تو ہم غیبت کر کے مردہ بھائیوں کے گوشت کھاتے ہیں. ہم بھی تو اسی طرح کے معاملے کرتے ہیں نا جو وہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ عموماً بندروں پہ لوگ ہنستے ہیں، ان کے تماشے دیکھتے ہیں، اسی طرح آج لوگ ہم پہ ہنس رہے ہیں، آج ہمارے تماشے دیکھ رہے ہیں. آج کا مسلمان ایک ڈگڈگی کا بندر بن گیا کہ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے ہنستے ہیں کہ تم کیسے مسلمان ہو اور تمہیں واقعی اللہ تعالیٰ نے کیا دنیا میں انہی کاموں کے لیے بھیجا تھا جو تم کر رہے ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بندر کو جب کسی پر غصہ آتا ہے تو اس پر فوراً جھپٹ پڑتا ہے، حملہ کر دیتا ہے. اسی طرح اگر آج ہم دیکھیں تو مسلمانوں میں یا ہر وہ قوم جو زوال پذیر ہوتی ہے تو جو ہی ان کی انا پہ زد پڑتی ہے تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑالو، لڑنے والے، حقیقت کو سمجھے بغیر بات نہیں. یعنی حقیقت یہ کہ صبر نہیں ہے نا، ول پاور کی کمی ہوتی ہے. تو ایسے تمام کردار اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کیوں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ تم یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اور ایسی ہی حرکتیں ان کے ساتھ پھر اس کے بعد بھی ہوتی رہیں. صرف اسی معاملے میں یہ نہیں بدلے بلکہ انہوں نے اس سے بڑھ کے بھی کیا کیا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور جب تیرے رب نے پکارا، اعلان کیا کہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا پروردگار وقت مقرر آ جانے کے بعد عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا، اور بلا شبہ وہ بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. یعنی یہ ہے کہانی ان کی اس کے بعد، یعنی یہی واقعہ نہیں بلکہ اس کے بعد بہت سارے اور بھی ان کے ساتھ معاملے ہوئے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، تاویلات کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اچھی باتوں کی بجائے بری باتیں مسلط کر دیں. یہاں اگر ہم ایک سٹریچ میں اس پورے واقعے کو دیکھیں تو کچھ سبق ہمارے لیے ملتے ہیں. پہلی بات تو کیا ہے کہ خود بھی برے کام سے رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ دوسروں کی اصلاح کا کام بظاہر دوسروں کے فائدے کا لگتا ہے، حقیقت میں اس کا فائدہ آپ کو خود ہوتا ہے. پھر تیسری بات اس سے پتہ چلی کہ برائیوں پہ ری ایکشن شو کرنا اور اس کو کم کرنے کی یا اس کو ہٹانے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بری الذمہ ہونے والی کیفیت ہے. پھر ایک اور بات پتہ چلی کہ دوسروں کو منع کرنے سے خود بھی رکنا پڑے گا، یہ بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا. جس چیز پہ آپ کو اپنا عمل مشکل لگتا ہو نا، اس کو دوسروں کو کہنا شروع کر دیں، خود بخود آپ کے اندر سے ایک ٹوک پڑے گی اور آپ وہ کام نہیں کریں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں نا، اصلاح کے کام پہ ہوتے ہیں، تو پھر لوگ آپ پہ تنقید بہت کرتے ہیں. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب آپ پہ تنقید 10 لوگ کریں گے تو آپ کی شخصیت اتنی نکھرے گی نا. ایک برتن اگر اس کو ایک دھوئے تو وہ کم صاف ہوگا، اور 10 ہاتھ اگر ایک برتن کو مانجھنے لگ جائیں تو وہ کتنا چمکے گا. تو لہٰذا ایسی چیزیں لوگوں کو یعنی دین کا کام کرنے سے اکثر روک دیتی ہیں، حالانکہ اس میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی، اور وہ کیا ہے کہ شروع میں برائی بری لگتی ہے لیکن بعد میں خود جب انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ برائی بری نہیں لگتی. شروع میں پسینہ آتا ہے نا تو بو آئے گی، پھر جب آپ بہت ہی گندے ہو جائیں تو آپ کو پسینے کی بو ہی ختم ہو جاتی ہے. جب تک ہمیں گندگی کی بو نہ آئے گی، برائیوں کی بدبو نہ ہم سونگیں گے، تب تک ہم اس سے روکنے کی اور رکنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور روکتا وہی ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. تو لہٰذا علم سیکھیں گے تو بات بنے گی. جب کوئی قوم اللہ کے دین کو ٹھکرا دیتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ ان بنی اسرائیل قوم والوں کے ساتھ ہوا. آیت 167 سے دیکھ لیتے ہیں. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ وہ قیامت کے دن تک بنی اسرائیل پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بدترین عذاب دیتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا پروردگار عذاب دینے میں تاخیر نہیں کرتا، یعنی جب وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا، اور بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہاں سے اب بنی اسرائیل کی تاریخ تھوڑی سی مزید ہمارے سامنے کی جاتی ہے کہ جب لوگوں نے اصل دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو ماننے کی بجائے ہیلا سازی اور حجتوں میں لگ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کے ساتھ اپنا فیصلہ کیا، اور وہ کیا؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ، تَأَذَّنَ کا لفظ جو ہے ایذان بمانی اعلام، خبر دینا، جتلا دینا سے ہے، یعنی وہ وقت بھی یاد کرو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، مکہ مدینہ کے جیوز کو کہا جا رہا ہے کہ تم وہ وقت بھی یاد کرو، یعنی اپنی تاریخ کو اس رنگ میں بھی دیکھو کہ جب تمہارے رب نے پکارا، البتہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ آ گیا کہ تمہارے اوپر کسی نہ کسی کو مسلط کر دے گا، مراد ہے حکمرانوں میں سے۔ کیا کریں گے؟ مَنْ يَسُومُهُمْ، جو تمہیں پہنچائیں گے برے عذاب۔ یسوم کا لفظ سوم سے ہے، سین واو میم، تکلیف دینا، جانور کا چراگاہ میں جانا، سائمہ، سین سے سائمہ کہتے ہیں چرنے والے اونٹ کو، کہ جو اونٹ چرتا چکتا رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کی بات کی کہ دیکھو جب تم لوگ نہ بدلے تو ہر دور میں تمہارے پاس ایسے ایسے حکمران آتے رہے جنہوں نے تمہیں تکلیف دی۔ کون ہے یہاں مراد من سے؟ مَن یَسُومُهُمْ، من سے مراد ہے یہاں بخت نصر، ٹیٹس، ہٹلر، اور سوء العذاب، دنیا کا عذاب۔ جب کوئی قوم اللہ کے حکموں کو نہیں مانتی تو اللہ برے حکمران لے آتا ہے۔ آج ہم اپنے حال پہ افسوس کرنے والے اور اس کی وجہ پوچھنے والے ان آیتوں سے جواب لے سکتے ہیں کہ آج ہمارے ملکوں میں جو افرا تفری ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہوتا ہے، سریع العقاب اور سوء العذاب۔ ہر دور میں ان کے اوپر بہت ہی زیادہ ایسے حالات رہے کہ لوگوں نے ان کو تکلیفیں دیں، یعنی محکومانہ زندگی انہوں نے گزاری، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں اور کبھی کلدانی بادشاہوں کے محکوم محکوم بنے رہے، کبھی بخت نصر کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے جس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی، اور یہود کی اکثریت کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے تک یہ لوگ مجوسیوں کے زیر نگر رہے۔ یعنی ہر تاریخ کے دور میں یہ کسی نہ کسی کے غلام ضرور رہے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو یہ مسلمان حکمرانوں کے زیر نگین آگئے۔ مالدار دولت ہے لیکن عزت نصیب نہ ہوئی، ہمیشہ ذلت میں رہے، اور 20ویں صدی میں ہٹلر کے ہاتھوں اس طرح پیٹے، لاکھوں یہودیوں کو تلوار سے قتل کیا گیا۔ اور آپ دیکھیے کہ ابھی جو ریسنٹلی جو معاملے ہیں کہ ایک چھوٹا سا علاقہ چند لوگوں کے ساتھ مل کے بنا بھی لیا گیا تو اس کی بیک پہ بھی تو بڑی طاقتیں ہیں نا۔ آج چند طاقتیں اگر ان کو ڈکلیئر کر دیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے تو پیچھے کیا رہے گا؟ دجال کے آنے تک یہ لوگ اسی طرح پٹتے رہیں گے، اور پھر بلاخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پھر یہ لوگ جو ہیں یہ قتل کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے 6 ملین یہود کو گیس کے چیمبرز میں جلایا اور راک سمندر میں بہا دی۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ دنیاوی طور پہ تو آپ اس کی کئی وجوہات منا لیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اصل وجہ بتاتے ہیں کہ جب قومیں اللہ کے پیغام کو عمل کرنے کی بجائے اس پر پیچھے ڈال دیتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں ایک اور خبر بھی ہے کہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، یعنی یہ قوم کبھی ابھرے گی نہیں، اٹھے گی نہیں، یہ ہمیشہ پسے گی اور پسے گی اور نیچے سے نیچے ہی جاتی رہے گی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا، منہم الصالحون، ان میں سے کچھ تو نیک لوگ ہیں، ومنہم دون ذلک، اور کچھ ان سے مختلف ہے، وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے ان کو اچھی چیزوں سے بھی آزمایا اور بری چیزوں سے بھی آزمایا۔ کیوں؟ لعلهم يرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، رب کی طرف آ جائیں، پھر ہی بات بنے گی، ورنہ ان کے ساتھ معاملہ نہ ہوگا. یعنی حکمرانوں کے ہاتھوں تو آزمائے گئے ہی، لیکن ایک اور جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا وہ کیا ہوا کہ ان کو تفرقوں میں بانٹ دیا، تفرقہ بازی، گروہوں میں بٹ گئے. آج مسلمانوں کی کہانی کچھ اس سے مختلف نہیں، کہ یہ کس طرح ہوئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بعض نیک تھے بعض برے تھے، لیکن یہ ہے کہ کبھی اچھے حالات بھی ان پہ آئے تو بھی آزمائش تھی، برے آئے تو بھی آزمائش تھی، اور یہ لوگ ایسے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذابوں کا شکار ہو گئے. قطعناہم، دوسری دفعہ یہ آیا اس لیسن میں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان کو. یعنی یہود کے اسلاف کا کردار دکھایا جا رہا ہے، کیسے تفرقہ بازی میں مبتلا ہوئے، قوم کی ساکھ ختم ہو گئی، امت کی وحدت پارا پارا ہو گئی، اور دنیا والوں کی نظروں میں وہ حقیر بن گئے. سورۃ انعام کی آیت نمبر 65 میں بھی ہم پڑھ چکے نا کہ تفرقہ بازی ایک عذاب کی قسم ہے، جب لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کچھ اچھا لگا تو مان لیا، کچھ اچھا نہ لگا تو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا ہی انجام ان لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہے. ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت ہی نصیحت کے پہلو ہیں کہ اگر واقعی ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کام سے جوڑے رکھیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری دی گئی تھی اگر اس کو نبھاتے رہیں تو غالب رہیں گے. آج کیوں مغلوب ہیں؟ ہم نے اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا. جتنی کثرت سے آپ دیکھیے کہ دوسری جگہ موجود ہیں، یعنی اس وقت جتنی کثرت سے مسلمان ہیں اور اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہے، تو کیا یہ چیز نہیں بتاتی کہ ہم خود بخود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہی میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب اپنے مقام کو پہچانیں، اس طوفان کے اندر ہم اپنا حصہ ڈال کے کچھ نہ کچھ کمی تو کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہم سب کچھ، ایک ایک بندہ، ہر بندہ ایک کام نہیں کر پاتا، لیکن کچھ تو کر سکتے ہیں نا. ہم اپنا گھر صاف کر لیں، دوسرا اپنا گھر صاف کر لے، تیسرا اپنے گھر کو صاف کر لے، تو پوری گلی صاف ہو جائے گی، پھر گلی صاف ہوگی تو محلہ صاف ہوگا، پھر پورے علاقے صاف ہو جائیں گے تو ملک بھی صاف ہو جائیں گے. تو ہم جب تک یہی کہتے رہیں گے نا، کوئی آئے اور ہماری اصلاح کرے، تو یہ نہیں ہو سکتا. ہمیشہ اصلاح کا جو آغاز ہوتا ہے وہ فرد کی اصلاح سے ہوتا ہے، اور اس سے پھر معاشرے سلجھتے رہتے ہیں.